しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 魔人ブーは聖域海王深海に逃れた悟空たちを探して宇宙をさまよい大海王星までやってきた。 ブーは大海王星をもぶち壊す気ですよ。 ヤツの狙いは俺たちだ。気を高めてここにいることをヤツに知らせるんだ。 そうか、よし、みーけーだ。 え、ついに聖域海王深海に現れた魔人ブー、全宇宙をかけた戦いが始まるぞ。未来をつかめ、宇宙をかけた大決戦。 Groźba wisi nad drugim światem. Czuję się tu jak u siebie. Przewaga jest po mojej stronie. Odejdź stąd, mistrzu. Tu jest zbyt niebezpiecznie. Znajdź sobie inną planetę. Co takiego? Walka może być długa. Nie można przewidzieć, jak się zakończy. Proszę cię, posłuchaj mnie. Jak chcesz. Nikt mi nie będzie rozkazywał. Ja tu rządzę. Zgadzam się z tobą. Oddalimy się stąd. Songo, Vegeta, powierzam wam opiekę nad królestwem. Będziemy czuwać. Nie ryzykujcie na darmo. Podejdźcie tu i chwyćcie moją tunikę. W ten sposób? Tak, lecimy. Gdzie my jesteśmy? Na planecie należącej do świata wewnętrznego. Nasze królestwo znajduje się miliardy kilometrów stąd. Ten trawnik pozostawia wiele do życzenia, ale nie pora narzekać. Zgoda, zamieszkam tu. Superwojownicy są bardzo dziwni, niszczą kolczyki, którymi ich obdarowujemy i nie chcą połączyć sił, kiedy ich o to prosimy. Nie chciałbym cię denerwować, ale nie sądzę, by zwyciężyli. No, nie wiem. Przy odrobinie szczęścia, jeżeli zdecydują się na scalenie. Nie wiem, czy mój plan będzie skuteczny, ale w tej chwili musimy wszystkiego spróbować. Jesteś gotów? Zaczynamy? Czekamy tylko na ciebie. Doskonale. Uwaga. Pałka za pałka, dwa kije. Na raz, na dwa, na trzy. Wygrałem. Nie będą walczyć razem. Co takiego rozum im odebrało? Co za zarozumialcy? Jestem gotów. Usiądę tam. To będzie pasjonujące widowisko. Pod warunkiem, że nie będziesz miał pretensji, jeżeli wygram. Tak tylko powiedziałem. Nie bardzo w to wierzę. Trzeba było rozprawić się z Bubu, gdy był jeszcze wielkim, rozwydrzonym dzieciakiem. Ale wtedy chciałem ustąpić miejsca młodszemu pokoleniu. Moim synom dobrze zrobiła ta lekcja. Teraz przyszłość tej planety zależy od nas. Vegeta jest już na miejscu, możemy zaczynać. Proszę bardzo, Bubu. Jest zdumiewająco spokojny. Niczego dobrego to nie wróży. Zasnął. Aż trudno uwierzyć, że taki ułomek zniszczył połowę Ziemi, a jej mieszkańców posłał na drugi świat. Odpowie mi za to. A to komediant. To straszne. Zapomnieliśmy o tym pyszałku Herkulesie. Został w Królestwie Bogów. Okropne. Nieważne. Znowu on? Prześladuje mnie pech. O rany. Nic mi nie jest. Gdzie się wszyscy podzieli? Widzę go, jest tam. Gdzie my jesteśmy? W Królestwie Bogów. To święte miejsce, gdzie tylko wybrańcy mają prawo mieszkać. Ja się do nich nie zaliczam. Bubu chyba się teleportował. Chciał za wszelką cenę odnaleźć Songa i Vegetę. Dlatego zniszczył tyle planet. Son go by nas chronić, specjalnie go tu przyciągnął. Trochę się w tym pogubiłem, nic nie rozumiem. Czy ktoś mi wyjaśni, o co tu chodzi? Rzeczywiście, jeżeli nie śledzisz sprawy od początku, masz prawo się pogubić. Spójrz tam. Gdzie? Na tych trzech w Królestwie Bogów. Poznaję go. Czekasz na zaproszenie? Przestań się zgrywać, wcale się ciebie nie boję. Widziałeś? Wygrał. Cudownie. Moc tego złotowłosego chłopaka jest zdumiewająca. Udało mu się. Brawo, Songo. Już nie odważy się powrócić. Miejmy nadzieję. Chyba już po wszystkim. Bubu znikł. Nie sądzę, by tak szybko się poddał. Walczył już z potężniejszymi przeciwnikami. Wiedziałem. A więc to tak. Zastanawiam się, czy to jawa, czy sen. Wolałbym się nie obudzić. Odwagi, mały, trzymaj się, jestem z tobą. To zaraz minie, to tylko sen. Tego bym się nie spodziewał. Co za wspaniały zwrot akcji. Walka jest pasjonująca. Przypominam sobie chłopca o imieniu Songo. Trenował tu kiedyś z nami, prawda? Nawet wziął udział w jednym z naszych turniejów. Doszedł do finału, zmierzył się z Polem Kuchanem. Od tamtego czasu zrobił wielkie postępy. A jego przeciwnik? Dobrze go znasz, walczyłeś z nim. Mieliśmy z nim niemały kłopot. Chciał zapanować nad wszechświatem. A więc to on, straszliwy Bubu, dziecko czarnoksiężnika Babidiego. Ratunku, chcę do domu. Nie będę czekał, aż się za nas weźmie. Dobrze, że się do niego nie zbliżałeś. Jestem z ciebie dumny. Jesteś gotów na ciąg dalszy? Ta planetka długo nie wytrzyma takiej różnicy poziomu energii. Mistrzu, ujrzałeś ducha? Co on knuje? Jeżeli mam wygrać, muszę zaatakować pierwszy. Mamusiu, boję się, ale ciemno. Zaraz rozszaleje się burza. Tym razem to już koniec. Jest silniejszy od Songa. Całemu wszechświatu grozi zagłada. Na ziemi mówi się, nie dziel skóry na żywym niedźwiedziu. Songo potrzebuje naszego wsparcia. Nasz młody przyjaciel chce poznać siłę Bubu, szuka jego słabych punktów. Jeszcze nie wszystko stracone. Szybko, policja, straż pożarna. Zaraz zatrzęsie się ziemia. Będą olbrzymie straty. Jestem sam, ratunku, pomóżcie mi. Wyciągnijmy wnioski. Bubu naciera często bez planu, ale dysponuje potężną siłą. Ostatnia transformacja dodała mu jeszcze sił. Nie mówiłem, Songo przejdzie teraz do drugiej fazy planu. Myślałem, że nie zaatakuje. Gotów? Tym razem nie będzie taryfy ulgowej. Songo przybrał postać mega wojownika. W walce nastąpi teraz decydujący zwrot. ついにお前を超えられなかった。魔人ブーと戦えるのはお前だけだ。 次回ドラゴンボール Z ベジータ脱毛、悟空お前がナンバーワンだ。 ベジータさんのためにも負けられない。